تذکر به یک به آیان لازم و ضروری مسئله اعتکاف که شریعت مطهره اسلام عبادی پهلوی یک بسیار مهمی و عظیم الشانی بنیادی حیثیتی حاصل انتی و رسول مکرم اسلام علیه السلام و السلام نوتی مدنی زندگی حیات طیبه دوره شریفه تا یعنی بعد از هجرت به مدینه منوره را هیچ رمضانی نبود که حد اقل ای ایام عشره اخیر رمضان دهه آخر رمضان شب و روزا منفرد و جدا از بطی اهل و ایال و اهل منزل در گوشه مسجد نبوی شریف در خلوت محض و خلوت خاص با خدای ذوالجلال جل علا شانه به سر مبرد. و اصحاب کرام علیهم الرضوان و مؤمنین مردین و جنینانی تشویق فرمایند برای عبادتا. روایتانی تحریاتا بقدری پیامبر اسلام علیه السلام برای موضوع اعتکافا اهمیت اظهار فرمایند که حتی ازواج مطهرات نبی کریم علیه السلام زوجات طیبه پاکیزه همسر و دواری را هم حتی سعی خود که اگر اجازهش برسید مسجد تحافتی خیمیان ارتکاف خلوت نصب کرن تو بازی نصب فرمایین تو حدیث یه در آیات ها که وقتی که رمضان مبارک آخری ده داخل بود، الله نبی علیه السلام یک سرا همتان یک پارا عبادت بود و از اهل خانه و منزل به طور کلی جدایی اختیار فرمایید، در مسجد مقیم بود. و شبها یک طریق فریادی و تواری ای قد اهل روتی اهل منزلی بیدار فرمایید. معلوم بی که این شبا شبهای احیا زنده دارگ و بیداری شبانه. یعنی بیداری برای پرستش و بندگی خاص خدا، بیداری به منظور عبادت رب العالمین، بیداری به منظور تخلی با خدا، خلوت گزینی با خداوند متعال جل علا شانه. بیداری در فکر و فکر و تسبیح و تحلیل و سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر و شگ و انواع الذکر بجایارگ و ادرکنگ و وانگ. وقت آوتی شبه بخصوص بیاد خدا مصروف دارد، با ذکر و درود و صلوات و کلمه و استغفار و توبه و انابت و رجوع کرد از ته دل به سوی خداوند متعال جل وعلا شانه. رجوع نهایت از قول و گفتارا که با توبه شروع بی، با استغفار وانگ شروع بی، استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، من از خدا چه هر گناهی که من چرا پیش انجام داتا مغفرت و آمرزش درخواست کنم و به سوی خدا برگردم. مگر چرا پیش خدای آق و نافرمان و گو خدای سر جنگ و مخالفت و مطرع به وسیله مخالفت با دستورات الهی از مروچگا باد ای خدا من به تی دربارا برگردم چهر کنم. خدا پیش من پشت به تی درگاه و دروازه یا رحمت و لطف کرم ایداتا ای الله مروچگا باد من گو تو تعهد کنو که من چهر سوی دیگر به تی دیما چهر داتا گو تی طرفا رجوع کتا بشنی تو برگشتم. این مرحله استغفار زبانی قولی وانگه در مرحله گفتاره، ولی اعتکاف بازگشت به سوی خدای عملی رنگ و نمونه که مؤمن با معتکف شدن در مسجد با این ده روز شب شب روز در مسجد گذینه. مسجد گاهی در عرف ما شما خانه خدایه، خدای نوگه و یا چه هر جا سندید و تا مسلمان، حتی در این ایام از زن و فرزن هم و تایی بیر نوعی جدای کن، خدای این روگه کچکیتها، خدای این روگه ابزاویه کنجیتها یه و تا داردن به صورت عمل از وقت نشاندن که این منو که چه تمام آن راه های خلاف و راه های بد و کارهای زشت و اعمال فجیع و بدی که موجب ناراضی خدا بودند و این منی که چدا قبل رمیده و فراری از درگاه خدا بودند، اشو من هر نیمگاه سر جد هر طرف رفت و هجا منی روح و قلب و تسکین و آرامش حاصل نبود. چکه هر چیزه سکون و تمانینیت و اطمینان و آرامش در همه چیزی که گوای سرشت و جبلت و طبیعت اولیه یا مطابقت پیدا بکن. به تعبیر مولوی رحمت الله علیه، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی شکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدم، از نفیرم مرد و زن نالیدم. آیانی که حقیقت شناسن و هر چیزا با آی حقیقتا بررسی کنن تو کنجکاون آیتها، چه همان نقطه های به مطالب ظاهری و بی ارزشی که از نظر ما شما بی محتوا و بی معنی هستند یا مهمل و بی مفهوم و خرابند، اهل صلاح و ارباب حقیقت حقائقی را کشف کنند. مولوی اشاره ای کن چیه؟ نه نوازانی که ند جنا کلم جنا. قدیم زمانه ها بعضی مردم ها یک ندی نلی تو کرو که زورتگه تو چند سوراخش پرو که تو همیشیه و دستو باوتی حبا آوازی درش کچیشی ها کلمشی جا. مولوی چه می کلم صدایا این نتیجه استنباط کنیم کشی این کلم فریادی داری، این کلم این تکه نه این نلی تو کر که نل صاحبا برتگو سوراخ کتگو اشی دپینی و ای آواز گم ناک چه اشی دریه و گویا حزن گو ملال صدا چه اشی احساس بی. من تو ظاهرا صدای ترب و ناز و خوشی و وشی و رقص و پاکو بی احساس کنی. اری مولوی زندگی تا نوشته که آی در حقیقت چنان فنایت که وقتی که از کنار مغازه زرکوب و طلاکاری وقتی که ردبو ادا زرگر وقتی که وقتی زیور آلات اد کنگا مشغولت با همات وسائل تک تک و سر صدای مشغول ببودین، مولوی بیهوش بود که به عالم آخرت یاد کرد، آی روح به سوی آخرت منتقل بود. ما تو چه نده صدا و آوازا نلیگ و کلمه گا که قدیم از درگ بود تو به خاطر اشی جا که وقت سرگر میکنین، یک احساس خوشی ما را دست بدن. اما مولوی فرمانی که شما شی اصلی آواز را نفهمگی چی گوشگی، این ند و قلم در واقع گریوگی گوتو تو وقتی شیطو که حب بکنه و دستانه و تیگه با یک اندازی لنکو کانه آی سوراخان سر جنگه تو متوجه نه که فریاد کنه که این نه گتو گشگه که از آن زمانی که شما منا چه منی بنگاه چه منی مرکزا چه منی اصلا چه منی هممانند و رفیقان چه نیستانا و ندانی و کلمانی مرکزا و جاگاه برته و چه آن رفیقا منی گان جدا کده چنا اصلا درخت منی گا شما منا برته و جدا کده منی حالت ایشی این که چه منی ای فریادا مرد و جنین در آه و ناله و فریاده من شما را هم به گریه و فریاد دریارده مولوی فرمانی که هر کسی چوت اصلا دور ببانی بعض یک روچی هوش گن تو فکر گن تو هماوتی زمان وصل و وصال و باوتی حقیقتا هوری یک نزدیکی زمانه یا دوباره یاد کن تو آیه ترانه گا کبی روح مثال دن کشم روح انسانیت روح در عالم ارواح چقدر پاکی زیاد زمانی که گوئی جسم آلوده نه هست این جسم وقتی که آلوده بی هر چیزا مثل وقت آلوده کردی من دست و پاد و چم و گوش و این کالبد و جسم وقتی که ایشی سرا به فساد کشی دست به ظلم آغشته بی پاد براه فساد آشنایی بی چشم با فساد و فتنه و گناه وقتی که آلوده بی گوش و دب و زبان و گناه آلوده بند اشکم وقتی گو حرام آلوده بی روحی که گوی بدن تعلقی هستن بر حسب اجبار روح هم بیچاره مثل یک پرنده آزادی که در قفس زندانی بوده بناچار مدتی احساس زندانی بوده نکن و تا یک مدتی بعد آئی هم اوتی اصلا فراموش کن تو چه بساگو همی جسم سلی عادتا عادت دار بی تو بد خصلت بی بد عادت بی برایشی که این روح آروشی که پیدا کنه بود و در این قالب جسم وارد نها تمام عالم ارواح ارواح کافر روح مومن روح ابو جهل و فرعون روح هم وقتی که سوال کنگو ارستو به رب بکم آیا شما رب غیر از من خدا کسی دیگه هست من نو شما رب قالو بلا فرعون هم گوش که بلا خدا توی می رب ابو جهل هم گوش که ای خدا بلا توی می رب ابو لهبا هم گوش که بلا ای خدا توی می رب هر کافر کافر ترین انسان که در دنیا ما شما در تاریخ تحقیق کتا یا فرض کتا نکنین تمام جواب کل ای عالم ارواح روحانی جواب همیشه یک ای خدا جز تو دیگه رب بینید ولی مروچی در دنیا بچارین که هر وجودی تا صدها بت وجود داری در ای عالم دنیا وقتی که انسان یه تو با ای قالبا ای روح بچاره آشنا بود هزارها خدا اڑکنگ بود درخت خدایین کهور خدایین چش خدایین و گنبد خدایین و قبر خدایین سنگ خدایین هر یک یک نوع معبودی ارکتا رب واحد الاف رب یک ربیه با تو فرستش بکنه ای انسان یا هزار رب معبودا از ای جهت انسان وقتی که فکر کند و در ای پیمی ایام و ای پیمی بهارگاهان که جمعه قبل من اشاره کو خدایا در زندگی با انسانا فراهم فرمائن تگند شبهای قدر شبهای احیا ماه رمضان شب براعت شب جمعه شبهای جمعه و روزهای جمعه ای فرصت هایین و تأثیر خدا در اشاعشته که انسان همه روحانیت با همه آلودگی که با این بدن حالاتی هسته با یک توجهی با انجام همه تکالیف و وظایفی که در ایام معین بودند، در این شبها و روزها تعینند، با ادای مثلا فریضه روزه ای که در سال یک ماه تی به جای یاره، با ادای نماز جمعه ای که در هفته تو حضور پیدا کنه در مسجد جامعه، با بیداری چند شبه چه شبی که در این ماه و ماه دیگه تعین بودند، یا چند ساعتی از این شبانی بیداری ها تو توانه و تی روح آکنده و آلوده از گناه شستشو بدهی و آیه توجه ها به همه مبدعی که تو در جدا بوده. مولوی فرمانی مثال دن آن نده برگه روحه که تو بی روح انسانی همه قلم و نده که تو در برگه بوده چود اصلا جدا بوده، گو ایلا گو ای قالم بوده جسما گو ای اناصر دنیوی ها اشی حتی گو آشنا بود تایده و تی اصلی فراموش کتا، بری خدای سفیران، خدای نمایندیان، حضرات انبیا، پیامبران، مرسلین، صلحا، انسانهای وارسته که آنی صحبت مثل مقناطیس انسان را به سوی خدا جذب کن تکشی، و مبلغین و عاز دایان به سوی خدا آنی مجلس که احیاگر و زنده کننده و به منزله باران فصل بهار برای زمینهای خشک آن سرسبز کن، انسان روح دوباره یک حرکتی دن، یک گوشمالی دن تی، یک بیداری دن تی، چه خواب خرگوشی بیدار کن متوجه آ حقیقتی کن که تو چونی موجودیت ہے، چه عالمی تو قایت ہے، به کجای حت ہے، تو چه قدر مصفا و مجلا و صافت ہے که با عالم ملکوت آشنایی تر هسته، در ای عالم عناصر و دنیای هسته با چه آلودگی ها تو مبتلا و گرفتار بوده که برگرد همه و تی اصل نمگاتی، اصل ایدیگی نهی، تو در اصل ای ملک مردم نهی، تی اصل از جای دیگه ره، تی اصالت همانی که در روز روز علستا تو شود اطراف کد و ظاهر کو، تو از بهشتی حتی که ادا دوباره باید به بهشت برگرده، تو بهشت باید داماد و عروس بوه، بهشت سالون کو بانور باید بوه، همه ذوق ایمانی، همه جلوه ایمانی که در مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم انسانهای بادیه نشین عربا و انسانهایی که چنان گمراهتن که به تعبیر حضرت خلیفه ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمانی کننا اضل قوم فاعزنا الله بالاسلام، ما دنیای خارترین قوم، ما گمراهترین قوم یا ذلیلترین قومتی، خداوند متعالی ما را به برکت اسلام، به برکت صحبت نبی مکرم اسلام علیه السلام همه اعزاز همه شرف اناد فرمائی که دنیای تا همه سربلند و شرفدار بودتیم و آخرتی شرف هیچ شکی نیست که قرآن برای اعلان فرمانتا رضی الله عنهم و رضو عنه، ای اصحابه پیغمبره تغرای امتیاز علی العموم، تمام صحابه پیغمبر یاران پیغمبر از آلا بگیره تا ادرا، از اولین نفر تا آخرین نفر بالا، ای اعلام رب العالمین در قرآنی که قابل آیش تحریف نه و خدا آیه محافظه تا قیامت اعلان موجوده که رضی الله عنهم و رضو عنه، آیا چنان در ای نواره در گردش زندگی زندگیه برنامه یوتی تنظیم کدید که الله اعلان فرمانتا قرآن ازلی و ابدی کلام تو که آی هرگز تحریف نبی و هرکس متقلب تحریف قرآن بیچ ایمان خارج و کافر و مرتد، اعلان فرمانی رضی الله عنهم، ای مسلمین بعد از زمان پیغمبر بزانی که پیغمبر اصحاب کسانی هست که من از همه آیه راضی بودتگو، خلا وقتی که راضی بی پدا پشیمانه نبی و رضو عنه و آیا هم چه خدا راضی بودتگو. ای اوقات الله فراهم فرمائن تگن که با ای اوقات و لحظات مصاحبت خوبا، هم نشینی شایسته یا برخورد مناسبه، برخورد مناسب شرده اگر نه رسول مکرم اسلام علیه السلام آیه وجود نازنین مانند همه حقیقتیت که هر چیز با آی نزدیک بود، به تعبیر بزرگا مانند سنگی که به تعبیر بعضی کیمیا شناسان و شیمیدانا در زمان قدیم به تعبیرهای قدیم به سنگ پارس معروفه. شاعر گوشی آهم چو به پارس آشنا شد، فلحال به صورت طلا شد. هر کس با رسول اسلام نزدیک بود، اگر آهنت، اگر رودت، اگر پیتلیت، اگر چوبیت، تلاه بود. ولی چطوری نزدیک بود؟ چه با چه نوع برخورد؟ مخلصانه، با انابت، با پشیمانی از گذشته. اگر نه آبیمی ملاقات کنه، منافقین در مدینه هم با پیغمبر ملاقات داشت. کفار در مکه بعد از بعثت پیغمبر علیه السلام 13 سال پیغمبر علیه السلامش ملاقات کرد، چه بسا که یاد نشدن، ولی مخالفت آمیزین نندگرد، با شک و تردیدش چارد. به عنوان یک فرد به نام محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبداللهش چارد، وقتی که کلمه رسول الله نویسه بود نمانده مشرکی نگوشت این کلمه محو کنی، ما قبولی ندارین. با این تصوری هدن اشا از کنار پیغمبر مثل گاوی که در بینی رسمان دور دیگه بید و کشان کشان برگ بید، خدای ملائکا کشان کتن در کار جهنم سرنگون دور داتن. مصاحبت هم صحبت بود با شخصیت های خوب، با تأثیر، با ازمنه شبها و روزهای خوب، ماهای خوب مثل رمضان، با دههای مانند دههای اخیر رمضان، با لیالی شبهای قدر، شبهای احیا، شبهای برات، زمانی مؤثر بی که انسان با همین تز با پشیمانی تذابیه مراجعت بکن خدای نمگاه. او وقتی روح وقتی غفلت دوباره متنبه بی بیدار بی و زاند که من از کجا، از چه بلندای از چه بلندی رتبه، چه جایگاه بلند و رفیعی من، به چه پرتگاه پس یا حتی کفتگون با نفس شیطان و ساوس ممتا آلوده کتا. ای وقتی با روزه داشتن انسان و تا مشابه فرشتگان کن که در تمام زندگی از خوردن آشامیدن پاک هست، انسان در رمضان در زمره ملائک داخل بی، با صفحایی که منظم در نمازش بندی و تا مشابه صفحای ملائک کن که در بارگاه الهی در پرستش خدا صف بسته استادگان، نه تنها و تا شایسته آیانی شباهت کن، بلکه به جای رسی انسان خاکی که ملائک افتخار کنند در ماه رمضان در شب قدر که در پیشند یا بارین دوشیت یا در پیشند، الله تعالی جل علا شانه عنایت بفرمانی بود، فضل کرما و قبول بفرمانی. در شب قدر امام رازی فرمانی به جای رسی انسانی که شب قدر احیاء کرد که در یک شب بچا آیه مرکب تیزیا که از کجا به کجا رو ترسی، لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر زنده دارگ و عبادت کنگ از هزار شب، یعنی از 74 سال تقریبا زندگی با عبادت خدا گوازه نگا انگه ثوابی بالاتر رو دیمت رو رسد. آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، انسان مرکب تیز رفتاری بچار که اگر و تی روح کار ببندی و تا با این جسم آلوده یا آلوده تر مگند یک قدری و تا جدا بکن چه این محیطا جسم ایگا به خدا بپردازی، ای مرکب چنان سریع و سیره که در یک شبیا ای هزار ماه مسافت 84 سال مسافت تیکن. سبحان الله. یہ انسان تی کمال ہیں ولی حیف کے تو تی کمال و قدر و قیمتا پراموش بکنے جہم یارے حیف ان کے تو تا با تو ای قیمتین وجود آوتی گا ای بارزشین روح آوتی گا ای عظیم شان شہترین و عظیمین پردارین شہپر شہپرین پرواز کنوکین روح آوتی گا تو بیارے بالان بگت رہے و اشیئے قدرت پرندگی و پروازتو از بین ببرے فادانی حتی مند کنے کہ سیٹو کے جن تو ہما جاہ دوبار ہما جاہ کے پی جاہ رفت نہ کہا بیا ماہ رمضان خدا پچی رہ داتا ہے شب قدر پچی خدا مقرر کتا ہے ای ایام اعتکاف چرا مشروع ہوتا ہے کہ تو وطی ای بیماریانا ای لنگیانا ای بال و پرانی کہ تو پروشتگا نفس شیطان حملات تحاجوا از بین مرتگا معالجہ و درور بکن پدا ہما قوه شہپری و شہبازیہ در وقت پیدا بکن کہ در یک آن واحدی آتی روح از ای فرش زمینا به بالاتر از عرش برین پرواز بکن و از صف ملائک هم بالاتر برود که فرشتگان تی بلندائی گندن فرشتگان تی قدرت پرواز گندن 700 بال عظیم مالک جبرئیل که یک بال آئی توام از روی زمین پوشید آئی تی قدرت پرواز وقتی که گندی دست تذر رو خدا در بار بلندی کرد گوشی خدایا به من اجازه بده یک شبی از شبهای رمضان تا در شبهای احیاء و بیداری ای شبها من در صف نماز ای بندگان خاکی تو در زمره ایشان داخل و در کنار ایشان دست بندم بوشتون رو پیغمبر فرمانی مقامی هستیم به نام مقام حضیرت القدس اولیاء ربانی وقتی که به ولایت اولیاء و کبراء رسن چی مقام تیکنن تو ازنن تیگو ای مقام ملائک در ماه رمضان چه خدا اجازه طلب کنه ای الله ما را بلگو ای ما را اجازه بده که در تراحی های مسلمین امتان رسول الله ما هم در صفحه آن بوشت شرکت کنه شب قدر به مقامی رسیده که جبرئیل با ملائکه پرشتگان زورید همه تن که یکی جرم زوری یکیه عالمی همراه کن صاحب قرآنی همراه کن سرداری طائفه همراه کن یک بزرگی انسانی همراه کن تشکیلاتی زوری تو یه تی منزل گزید برای پوزش خواهی و عذر خواهی فرشتگانی که در روز آفرینش تو خدای دربارش داشتگه ای خدای انسان فسادکار پیدا کنه برای وقتی همی کلمه پس گرگا پوزش خواهی شب قدر جبریل امین به اذن خدا گوهد امراه کن لوگ پلو فرشتیان یایند او دا عذر خواهی کنن چطو ای انسان ما تر جهنیار تگه تو چه عظیم انسانی مخلوقی ما قبل از تو جنان دیستگه ما جنات دیستگت که در دنیا فسادش کو فمشه موقتی خدای تعالی به ما خبر دا که من اینی جاهلون فی الارض خلیفه من آدم پیدا کرو گو ما گو ای خدا تو فسادکار پیدا کره ولی ای آدم فرزند وحبه آفرین بر تو تی نماز تراویح تی روزه ماه رمضان تی عبادت و بندگی تی تسبیح و تحلیل تی عظمت جای برده رسیدن تا که می چم خیره بوگم ما به حیرت گفتگین ما و تی احبالا پس گرگ خاطره جبرئیل امراه کتا سید الملائکه ای انسان ما تی پانگا یحتگین ما اشن تر گلائش کنی عذر خواهی کنی تی دستان بوسین تو دعا کن ما آمین گوشین واقعا که ما اشتباه بررسی کتا گفت که انسان فساد کاری بی مروشی تو به جای رستگی که ما باید گای پانگ تو پوزش بلوتین ما تی دعا نسرا آمین بگوشین ما تی جمع نماز تا گو تو شریک ببین ما تی اجتماعات تا باید تی دعا نسرا آمین بگوشین اعتکاف یعنی تخلی مع الله با خدا خلوت گزینی با خدا در خلوت نشستم و نبی کریم علیه السلام اینقدر تأکید فرمایند، شاید یک حکمت همشید که متکف حد اقل اگر واب بی هم در شب قدر یکی تو گزید رو حد اقل آیا 84 سال اعتکاف من دیگه ثواب حاصله. انا انزلناه في ليله القدر، شب قدر، وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. قران سوره مستقل درباره شب قدر نازل فرمانتا. رسول اسلام علیه السلام فرمان که تحروا ليله العاشر، ليله القدر في العاشر الاواخر من شهر رمضان او رمضان او كما قال عليه السلام. شب قدر بیشتر با مواظبت آیا تلاش کنی شهاب کنی در 10 شب آخر رمضان. و مخصوصا در شبهای تا شبهای زوج هم احتمال داری علماء فرمانا، ولی در شبهای فرد بیشتر 21 23 25 27 29. حالا مباحث علمی طرف نرویم که خیلی زیاده ایندا که شبهای زوج هم بعضی معتقدن که به بعضی اعتبار شبهای فرد حساب بند. یعنی ما اگر چنانچه تفاوت افق حساب بکنین، الان در برخی ممالک که خب مروسی 22 رمضان و آنی 21 فرندوشیت، دوشی برای آن 22 در حالی که برای ما 21 است. این شبی که برای ما شب زوجند 22 من برای افقی که آیا جمعه یا ما هر رویت کتا اول رمضان مروچی که شب 23 من شب فردند. از این جهت علمای فرمانند کسی مطمئنن و به طور کامل ماه مبارک رمضان تها شب قدر دریافتی کن که هر 30 یا 29 شب رمضان بیدار روید، ولی حد اقل ای 10 شب انسان احیا بکند، یا حد اقل ای دوتی اتفق مطابقا 5 شب فردا احیا بکند. همه کوشش و جهدا هم رب العالمین جل شانه بود بنده وقتی که گندید اگر شب قدر مبید هم که شب قدری اطای فرما. خدا انه غفور شکور، سبحان الله، انه غفور شکور. تی صفات تا یک جای فرمانی شمع خدا بسیار بخشنده، غفور صیغه مبالغه، بسیار بسیار فارسی معنا مبالغه بسیار بسیار با تکرار بسیار، غفور مبالغه معنی بسیار بسیار ده، بسیار بسیار بخشنده، شکور هم مبالغه، بسیار بسیار خداوند شکرگزاره، قدردانه. خداوند ذوالجلال می اعمال قدردان ببید و ما وتی هستی و وجود و اعمال قدردانی مکنیم و تا بی قدر در اختیار یک موجود پلید به نام نفس و موجود خبیث و پلیدی که آیا می دودمان می پدر آدم علیه السلام از بهشت درک و قصدن بیرونی کو و قرآن تعبیرین که ای بنی آدم شیطان فرمانبرداری مکنه، مبادا شیطان شما را از جنت رانده بکن، از بهشت شما را محروم بکن، که ما اخرج ابویکم من الجنه. سبحان الله، با چه لطف خدا ما را تفهیم میکن. ای بنی آدم لا یخرجنکم الشیطان، ای فرزندان آدم، یا بنی آدم، ای اولاد آدم، مواظب ببید مبادا شیطان قدرت پیدا کن بر شما و شما را هم همانطور که شما پدر و مادری چه جنت در کتن شما را هم از جنت دور بکن و اهم چه نوعین در کنک. یک شخصی و چه لوگی ها در کن، چه منزلی در کن، یک چه لوگی در کن در آشه منزل تحویل من بده. یکی درک نگی دریکن ساز و سامانی هم داره زور برو گون یا ساز سامانی نده حد اقل لباس بدنی در نگم شو با همین لباسی که برو اما خدای فرمانی شیطان شمه پس شمه مات حضرت آدم و حوا با چه وجه با چه گونه فجی با چه نحوه زشتش جنت در کتا ینزی و عنهما لباس هما لیواری هما سوعات هما لا اله الا الله فرمانی ای انسانان خدای شما من شما را خطاب کن ای بندران ای اولاد آدم شما اگر واقعا و تی پدر جاه یارید اگر شما واقعا پدر داریک بکنید اگر مادر دارید شما قدر مادر زانید اگر مقام مادر جاه یارید اگر مقام پدر جاه یارید من به شما خبر دهم که شیطان ابلیس لعینا گوشمه پدر آدم و شمه مادر حوا چه فجیع و دردناکی شرمناکی رفتاری پیشی حتی و آنی چه جنت خارج کتا که حتی یعنی زیوان هما لباس هما آنی بدن و تن لباسی چه آنی بدن در کتن آنی اوریان و لخت مادر داست جنت در کن آنی بیرون و آنی برهنگی و عورت و آنی شرمگاهی برا آیا ظاهر کنن و این دشمنه بسیار پلیدی یراکم و قبیله من حیث لا ترونهم شیطان و آیه پارسی شما را گندگن تحت نظر گرگن در حالی که شما شنه گندگی لذا شما باید در خلوتگاه الهی گوشگیر ببید و به خدا متوسل ببید و همه طور که پیغمبران دعای کد اولیاء دعای کنند خدایا شیطان دشمنی اند که ما را گندگین و این پیمین دشمن خیلی خطرناکی شما تصور کنید یک انسانی در شب تاریکی تا یک جای سردی لگتا یا ضرورتی ها چراغ روشن کن آتش روشن کن کنار روشنایی بنندید در همین حال تاریکی تا یک دشمنی که دنبال آیی بودتا بگیم دی اوه آمنی مخالف دشمنه آر روشنایی تا قشنگ ظاهره و خوب مورد هدف منی قرار گرفتا چقدر آیا شدید هدف قرار دند و نابودی کن دشمنه نادیده که انسان را غافل گیر بکند خیلی شدید ضربه وارده کند تا دشمنی که مردم بگندیدی بالاخره یه تلاشی کن براوتی دفاع براوتی پنهان کنگا براوتی بچه نگو رستگار کنگا خدا تعالی فرمانی این شیطان شما را گندی و آیی پارتی و دی شماش نگندی لذا شما به من پناه بیارید و دعا کنید چه من بلوتی ای خدا شیطان هم تی مخلوقه ما هم تی مخلوقه ولی فرقشی ای الله شیطان و آیی پارسی ما را دستن کنند و ما آیانا نگندین لذا ای خدا ما از دست ای شیطان و آیی گروه جماعت به تو پناهنده پناهیانه تو ما را چی ای دشمن حفاظت بفرمایید حضرت ام المؤمنین سیده عائشه رضی الله عنها عرض کو یا رسول الله شب قدر با ای عظمت اگر چنانچه من نصیب بو متوجه بودم که شب شب قدر این چیه بنو تو چیه تقاضا بکنو آیا همیشه بهترین چیزش دنبالتن که با یک اصطلاح حرکت کوچک آیا که توهی مقامی حاصل بکنن وقتی پیغمبر علیه السلام فرمایی که روزدار وقتی که افطار کن دعای قبول بی وقتی که سحری و دعای قبول بی صحابه جستو که در آن واحد ای کم مکی زمان تها مردم تمام اهداف یا یک نام بگیری طولانی بی یک کلمه مختصری که جامعه درستی مشکلات بی درستی سوالات جمع کن یا مفیدترین سوال و مهمترین مشکل ببید که حل ببی بوسیله ای دعایا حضرت عبدالله ابن عباس و ابن عمر رضی الله تعالی عنهم وقتی افطار کرد بخاطر اشی که زانتش ای وقتی دعا قبول بی دعا چیت وشتش اللهم یا واسع المغفرت اغفرنی ای خدایی که تایی مغفرت و امرزش دامنه خیلی وسیعه منی تمام گناهان را ببخش چقدر عظیمین گناه عظیمین دعایی شاید برای ما کم اهمیت بدی ما را اگر تیم فرصت دیگری باشی ای خدا تو این گنجی ما را بده ہنچو قارون داتا کا دہن چمارا بلے میری پیغمبر صحابی کی دعائے انتخاب ہے پچھے کہ گنج قارون مثل قارون عاقبت انسان برگردینی ولی یہ دعا نتیجہ آمرزش گناہان و سالوکی و بانوری و سربلندی آخرت و بہشت بھی گناہ وقتی بخشک بودتا نتیجہ چیئے رستگاری از جہنم و سربری و کامیابی بہشت فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز خدا فرمانی کسی که از جهنم دور کنه بو و داخل بهشت کنه بو یقینا که کامیاب بو کامیاب این کامیاب نه ان هذا له الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون ان بتحقیق ذالک فلیتنافس المتنافسون آیانی که در دنیا آنی نفس برای مقابله و مسابقه رغبت داری هر کس روٹی چا دیگه سبقت بگیری در کار منافع و سود و فایده های مادی و دنیا این مردمی که شما وقتی سرمایه در مسابقه بر آدگر در ثروت ارکنید بیایید من شما را رهنمایی کنم الله فرمانی در این قضایا این نعمت های بهشت و در این چیزهای عظیم این رتبه های بلند در رستگاری از آتش مهیب جهنم بعد شما سرمایه گذاری در مسابقه ایر بگنید در این راه بایستی شما رغبت و آرزو بگنید و وقتی مرکبه بر مسابقه دور بده که هر یکی سابقه چه آدگر را پیش کپی بیایید در ماه رمضان هر کسی برای کسب ارزش های اسلامی سبقت گرگه کوشش بکند و حقیقتا این ماه روچانی گوزگ و روگ با آهالتی که ما در قبل گوزندگان نشانگر اشین اگر در رمضان ما منقلب موین اگر در آخر رمضان میوز چه اول رمضان فرق مکن بزار ما ارزش های دینی طرف اصلا توجه نداریم به محض اینکه خبر برسی فلان بازرگان فلان دکاندار مروچی با فلان نوع تاکتیک در معامله آیا یک یه جا ده سر استفاده برده ادا خدای رب العالمین اعلام فرمانی که ماه مبارک رمضانه تا یک نفل من با فرضی برابر تر مزد دهیم تا یک فرضی که دایی کنه 70 فرض ثواب تر من مرحمت کنون یک روزداری تو افطار ده من آیه روزگی اندازه تر هم ثواب دو آیه ثواب کم نکنون تا گردنه چه جهنم آزاد کنون و فلان فلان مزدر دهون ولی ما ای ارزشانا چون یا یقینی نی یا علمی نی یا توجهی به ایشان نیسته اصلا رمضانیه روت گزیت روت ما به همه چیزانی که وقت این تشخیص دادگان به همه این سرگرمی هیچ تفاوتی برامای نید دهه اخیر رمضانیه ما هیچ ارزشی قائل نبی که برای این دهه تها چی ها چی نیسته در این دهه شب قدر موجوده که یک شبیه بیداری ای ارزشا داری که تو یک عمری من فکر نکنم کسی در ای جمع شاید خیلی نادر ببی که دست بلند کد بکن و در حاضرین ای جمع الان مسجد که ای طبقه پایینی مملومه و داری طبقه بالایی هم پر ببی از جمعیت بین ای حدود حد اقل 6-7 هزار نفر جمعیتی که الان مطمئنن در مسجد حاضره من فکر نکنم که کسی دست بلند بکن بوشی من سن 84 سال رسته شاید هستن در بازار ولی ممکنه نتوان تو که حاضر بی و اگر هستی هم خیلی کم شاید فکر نکنم به 10 نفری برسی یا به 5 نفری برسی به این افراد که 84 سال سن داشته بند الان در حاضرن اما خداوند متعال جل علا شنو اعلان کن در قرآن عظیم ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اي قران مقامه قران حرف دو نبي اي قران تا خدا اعلان كا ليله القدر خير من الف شهر شب قدر از هزار ماه محاسبه كن چيزي از 84 سال كم آیا ای بازرگان دین، ای سوداگر میدان دین، ای معامله گر در میادین در بازارهای اسلام، جایی که صحابی بهشتا با تیزی خنجر و شمشیر دشمن آن واحد دا وقتی کلمات زبان رسول خدا علیه السلام استماع کند فدای کند به تی وجودا داخل بهشت بی. پیغمبر خدا علیه السلام خدمتا جنگی تا صحابی عرض که یک مشتی ما چندان اک خرمای دست نا ورگین بر اثر گرسنگی چند روچه شان یارک دیگه بودگند وشی. یا رسول الله همه وقتی دیگری جست که پیغمبرا یا رسول الله الان در این حال اگر من کشک ببو به دست دشمن من کجای رو؟ پیغمبر فرمانی مستقیم در بهشت. اشی که خورما برگیم اشی بخ بخ بخ بخ ای بهشت با ای زیبایی، ای بهشت با عظمتی که قرآن تعریف کتا و من انگد گو و ای چل و پون و نایست دلگوشو همه دمان نایان چنگ پر ری هر دن تو میدان تا ایر کبی تا اینکه شهیدی بی در را خدا و فدای کن. چی یقین و ایمان الله تعالی پیغمبر خدا علیه السلام جان ساران داتا گید آخر پمشا خدا تعالی آنی قلوب دسته گید پی سرا ایلام فرمانی منی الله چه شان راضی و شاهم چه من راضی هم. ای خدا قیامت امار در زمره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در زمره اصحاب بزرگوار پیامبر اهل بیت پاک پیامبر علیہ السلام و رضی اللہ عنہم ای خدا همراهم محشور بفرمائید. همه آوار و افعال و اخلاق و عقاید صحیحه همه حرکت های ارزشمند دیری و دنیوی که تو آن موفق فرمائند گا ای خدا به توفیل این لحظات با عظمت روز جمعه وقت خطابت در جمع مسلمین در ماه مبارک رمضان ای خدا بوتی جاه و جلال و جبروت عظمت بوتی اسم عظیم اعظم تو فعل ای خدا ما را همه ارزشانی طرفا حرکت کنگه توفیق عطا بفرمائن ما را اسلام ارزشانی درک کنگو معنویاتا ترجیح دهگو فهمگه توفیقا مرحمت بفرمائن. بلولونا بکمانه کشف الدجا بجمالیت حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم. ای حق تو را ستود و احمد نادنام جانها فدای نام تو یا سید الانام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مطلب بعدی که من تذکر بدهم بعد این دار مادر ایام و مناسبت هایی بستر بر این که از جهتی در تاریخ گذشته اسلام وقتی که مسلمان برگردی مطالعه کند با یک واقعیت و رخداد و حادثه بسیار المناک غم انگیز دردناکی که از اعماق قلوب انسان مسلمان دلا چموده بشه با چنگال با قلاب دل ریشیانا گجان کند و بیرون یاری داردند و انسانا بی حس و بی حال کند از غمزدگی غمناکی و دردناکی. مناسبت سالگرد شهادت شخصیت بسیار بی عظیم و شان و بی مثال و بی نظیر در وقت دور و زمان یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت سیدنا علی مرتضی ابن عم مصطفی زوج بتول حضرت علی رضی الله تعالی عنه سال روز شهادت که در ماه مبارک رمضان. تاریخ ضربت حضرت مورخان نزدیک طبق معمول مسائل تاریخی بازی 17 هم بازی 19 هم بازی 18 هم نوشته و تاریخ شهادت 21 ماه مبارک رمضان باز ازشی که از دست اشقل امت شقیترین فرد ای امت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی طبق پیشینگویی رسول مکرم اسلام علیه السلام مطابق آیه قرآن حضرت علی خطاب کن فرمانی قرآن عظیم تا شقی ترین فردی عنوان کنک بود تا درباره قوم سمود وقتی که الله تعالی ناقه صالح علیه السلام به طور معجزه از سنگ داچی پیدا کو که تمامی قبیله شیر داد یک فاحشه جنینه که دامدار و شترداریت بخاطرشی که این ناقه عروسی که آب ورد تمام آبش خوره آبی از بین برد و ورد انتی پاکانه این معجزه این ناقه یا داچی یک فردی چوت دور افراد بدبخت و بدنصیبا این زن فاحشه یا نویده های داتی کسافتکاری و فسادکاری و اموال دنیای مشتی تو حضرت صالح ناقیه که خدا به طور معجزه پیدا کرده اشیا بکش از بین ببر کشی منی داچی و هشتران پک چه تون کشاین تو آب شوا یکی روچا پک آب پشت نکفی من تر فلان فلان چیزان دیون الله تعالی فرمایین که از انبعس اشقاها کذبت سمود و بتقواها از انبعس اشقاها قوم سمود ما فرمانی گفت و آیا خدای پیغمبر تکذیب گفت زمانی که بدبخترین فرد قوم سمود بلند بود که حضرت صالح ناقه پی بکن تو آیه تیتان ببری پادان بجن تو دوری بده فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیا پیامبر خدا حضرت صالح فریاد کشه که ای مردم شما را به خدا این ناقه داچی خدایید ای شطور مال خداین اشی خدایا به طور معجزه پیدا کتا به منی داتا ای مردم مواظب بید دست تعدی و تعرض و مخالفت به طرف سوی قصد به این ناقه دراج مکنی که عذاب خدا مبادا به سر شما نازل ببید بلت این ناقه یا به هماوتی سهم آفه که یه روچی کاملا آفه وارد ولی اشی وجود شمه وجود مدار همشی وجوده تا این ناقه شما هستی اگر این ناقه شما از بین برد خدا شما را از بین برد فکذبوه و فعقروها پیغمبر خبرش دروغ بند کد پیغمبرش تکذیب کد پیغمبر خبرش نزورد این ناقه بدبخترین فردی که بلند بود تگه آی پیجتن تو این ناقه از بین برد فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها خدا من ذو الجلال عذاب پشت سر هم یهدی قوم سر نابود پیغمبر علیه السلام فرمانی علی روزی خطاب کن به حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمانی علی یک وقتی ای امت شقی ترین فرد منی امت تها شوم ترین فرد هنچون که قوم سمود شومترین فرد همه یک ناقه سمودی از بین بو این منی امت شومترین فرد شقیترین فرد همه که تی اشانا یعنی تی مبارکین رشانا به تی ایه جاگاه یعنی تی سره فرق مبارکه تی مبارکین گیواره تی طلعت نازنین چهره زیبای خونا ایلا تر زربه جنبا ای خونا تی اشانا رنگین که خونا لون منی امت شقیترین انسانه چه طلعت زیبایی که علی مرتضی داشت حضرت شیخ عبدالرحمن السفوری رحمت الله علیه کتاب نزهة المجالس یہ کتاب تا حضرت علی رضی اللہ عنہ چهره مبارک قد و قامت ایواز بیان کن کان مربوع القامه حضرت علی مرتضی در قد و قامت میان قد و خوشتیف خوشقدی است. اد عجل عینین، چشم مبارکی بزرگ و سرمگینتن، سفیدی بسیار سفید، سیاه بسیار سیاه، ای پیمین چند بسیار نازنینی، بسیار زیبایی. حسن الوجه کأن وجهه القمر لیلة البدر. حضرت علی مرتضی زیبا رو، حسین رو، زیبا چهرهیت، شر رنگیت، زیبا صورتیت، که گویی که آیه چهره مقدس، چهره پاکی، چهاردهمی شب ماهیت در درخشان میاد. کان کثیر شعر اللحیته، بعضی جا شمائل حضرت مولایش نشان داتا یا چتر ریشی، چکو بعضی مولاوتی نشان چنا پیش دارا، حضرت علی چهره مبارک چنا عزب اللہ ہنچو پیش داشتا، استغفر اللہ. شمائلش مبارک اشیئن که حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری بیان فرمانی، کان کثیر شعر اللحیہ، ریش مبارک مول مبارکی بسیار زیادتا، قلیل شعر الراس، سر مبارک مودی کمتا، کان عنقه ابریق فزة رضی اللہ تعالی عنہ. گردن مبارک تا بچارتے ہیں تو اسے نقرئی، نقرئی ابریقیت، آب تابعی نقرئیت بشے، انچک آب تابعی نقرئی، آب تابعی گردنہ چقدر زیبائی پہ دست عدوی بکنے، زرگر نقرکاری عدی کا گردن مبارکی در زیبائی گشے، ابریق نقرئی، آب تابعی نقرئی گشے، گردنی شبیحت. پیغمبر خدا علیه السلام فرمائن که علی چقدر بدبختین ای امت تو که آه کسی که تی ریشان مبارکین با تی پیشانیه، تی ای پیشانیه که دائم در درگاه خدا زمانی به همراه پیغمبر در طفولیت در بارگاه خدا سر به سجود بوگی شروع کتگه تو عبادتی کتگه، کسی با پیغمبر همراه نه هست، دا ای جاهای تی سجدگاه خونا تی ریشان مبارکین خون آلود کن، چقدر شقی و بدبختین آه انسان. ہم آپ ہم کے قدار امرد نام خبیث قدارت کی حضرت صالح ناقیز بین برد، مثل قدار شقی ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی شقی بادت اهم شبیه با ہما وضعیت، البته تصمیم چه پیسر هسته، ولی یک زن فاحشی از خوارج، از فرقه خوارج که آیانی باقی مانده، این فرقه های عبازیه طرف امان و مسقطن، ابازیه یا بازی و بازیه شهوان نسل اولادن که یه مقدار نرمشش نشان داده چه بعد، خوارج یک فرقه که در ابتدا وقتش پیروان علی، شیعان علی کلم داده که به گواهی تاریخ، وقتی که جریان حکمه امتیشید در غزوه جنگ صفین بین حضرت علی و حضرت معاویه شانگوش که حضرت علی فرمائی منی نماینده حضرت ابو موسی اشعریین، حضرت معاویه نماینده حضرت عمر بن العاص، و این وقت شان شعار قرآنی به مفهوم به تفسیر غلط بلند کو که علی و معاویه نعوذ بالله تمام اشانی که حکمش تا این کتا بیان جیگرش تا این کتا از طرفت شان کافر بودگان، بعد اشان کشک ببند که قرآن گوشته که الحکم لله، این الحکم الا لله، حکم در اختیار خدای. حضرت ابن عباس را تنسیت کتا اید دیار بدبختا، مگر خدا در قرآن نوشتد جن و مرد که جیده بند، فبسو حکمن من اهلی و حکمن من اهلها، جن و مردی جیده بند، خدا دستور داده از فامیل زن یک نفر آدم حکم به حکمیت اطرف آیی، یکی از فامیل مرد نه انجیگری بکن، و اگر نیت خیر داشته نه خدا بین آیت توافق پیدا کن. وقتی در برای اصلاح یک مجتمع کوچلو خانوادگی زندگی زن و مرد خدا حکمیت قائل و دستور دادم که حکم و منصف میانجیگر تعیین ببین، بین اختلاف دو فرقه بزرگ از این امت چطور درست نه که حکم تعیین بکه حضرت علی رضی الله عنه و حضرت معاویه، حدود چندین هزار نفر چشم با حضرت ابن عباس نصیحتا تائب بودن تا دایش، ولی بد نصیبه از بیان ایشا هم حتن که قدش علی حضرت علی بلند کو علم کو و در جنگ نهروان با حضرت علی حتی بر سر پیکاری هستن، در حالی که شرخیز تن نماز دیده که نشانی پیشانگانش فکر زده گرچه باقی نماز ها شبها امتحان داعش کو قرآن شوند تمام اعمال، ولی اساس اسلامش رو چه نابود بکنند. این زن خارجیه در کوفه که بعضی نام قطام نوشته اشیه پیتو براتو فامیل نهروان کشنگ تکته شمشیر عبدار حضرت مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نابود کتگتا ادھر عرضوی کسیت کے بیت میں انتقام بگیری ابن ملجم وقت کی یاد کوفیتا ہم متواری بو ای جنینہ ہما تنہان گا کے آ فاہشین جنینہ قوم سمود با آ قدار داتا گا کہ اگر تو علی ابو کشے ابن ملجم خیلی محرم آنا یادتا گا حتی با جنینی نواشک من بچی یادتا گا ولی جنینی وقت تشویق وقت هم تشید چه می پارسی نه چه خوارجه وشتی گر علی ها بکشه نه ترس گرون خیلی زیبا روی نه دخت ظاهره ابن ملجم هم لند و مساکرتی بعدی نفس تمایل پیدا کتا گا نه درپا آیا امتناع کو کشتی من زمانی که ازدواج کنو من مهر علی خونی که علی نکشه من کتا نزدیک نبو بچه چقدر تقارن ها بین اشقی امتا اشقل امتا ای امتا و بین اشقای امتا سنویا و حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کین بارا شما اشکتا همی تریبون پشتا بارا شخصیت بیان کرن گوتا هنون از فن وقت تمام متا کسی که قرآن عظیم ها صحیح الاتا بگاو بعضی تفسیر ها بشان آیی نازل بوتا خیلی آیات شان آیی مخصوص نازل بود دگان و خیلی آیات در تعریف صحابه کی آد دگان آن در میان حضرت علی ضرور در آمد هست تعریفان داخل و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پر از مناقب و عظمت ها و بیان شخصیت و فرض های عظمت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ که اهل سنت نتی افتخارا در اشی زمان که اگر لحظه روز زمانی خاک پای سگ درگاه کوی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ گیرش به سرمه چشمی قرار دارد و ای با شخصیت عظیم برای چند انسان شقی سه انسان بدبخت فادیت بچه شیطان وقتی انسان را منحرف کن از بین برد چطور فرمایی مردم ها ای تقریبا شاید نقطه های اخیر با من ارائز ده حضرت ای حیوانش کشتر برد خدای سزا داتا خون زمین فرمایی ارمه برخونا تا بلی بخت نصر بابولی کافر بیت به دست آن مجوسی من ای پیغمبر زادگانا سیدانا بنی اسرائیل که شان انبیائی کو شگا دستش نکشتا آمرین بالقسط کسانی که مردم ها بنا راه نیک دستور دیند علماء قتل کنند و ربانیون قتل کنند خدا فرستان قتل کنند آمرین بالمعروف داعیان و مبلغین قتل کنند آیان من به دست این مجوسی سزا بدهیم زمین حق ندار حضرت یحیی که سر برده بنی اسرائیل یهودا آیه خونا تو زمین تا ایر ببره خونا همودا جوش جا مثل دیغی تا چیزی بگراده آفی جوش جا بالا بخت نصر بابل مجوسی حکمران وقتی که حمله کو بیت المقدس سرا قبله پیامبران سرا خدا بینیازی وقتی که ملت نافرمان بی اللہ تعالی نن جاگاه تقدس اچاری نا افراد تقدس اچاری وقتی که عرض شای الهی زیر تا گره من پامال با خدای وقتی که قهر جوشیه خدا بینیازی اے خدا اے اللہ اے خدای بینیاز مارا بوتی شان بینیازی اگو ما معامل مکن اے خدا بوتی شان رعفت و رحمت شفقت لطف اطوفت مهربانی از سر تقصیرات ما در گذر بفرمان بحسن از سر که یاد تک رسی چارتی خون جوش جا خون اگر پسی کشی مردم زمین تا ایر رو زمین دی خوشک گا روچی خوشک گا ای چه ماجرائی چمگی خون زمین دا جاری ہے ای چشمه قدرتی حلچوار بوتا جستگو که ای چه خونی دا جوش جا اولا جنایت آباد جناعت دوم وشتی بله ادا پادشاه ما یک قربانی گی کتا ما حیوانی قربانی کتا قربانی قبول نمونتا خدای برا قانون همشیه میں شریعت ہے کہ وقتی قربانی گی ما سر بری قبول نبی ورائی خون زمین ایر نبا میں قربانی قبول نمونتا ہما قربانی گی خونے کے خوشک نمونتا جوش نہیں گی اللہ سزا دے گی کتا افرادی پیدا بوتا ہم بختنا سرش خبر دا کہ نشان دروگ ویندہ ای خون ہنچی انسانی اگن خدای نبی پیغمبر یحییٰ نبیاً حسوراً و نبیاً من الصالحین پیغمبری کے جمع احتیاج نیستا جمع نیب زندگی خانگی زناشوی اختیار نگود تا وقتی در عبادت خدا و امر معروف تبلیغ دین صرف بی ای پیمین انسان وارستی سرشان برتا گسپند دولا ای همال کس بنانا کہ اللہ تعالی شان سزا دے گی کہ زمین تا ایر نرو گی ایر بخت نسر غصہ چندین برابر بو دستور دا افرادا زن و مرد و بچه و کودک و شیرخار و طفل تمام سر ببرن تو قلم بکنه وقتی چنان فارغ بو ساختمانان گشتی خراب کنی بیت المقدس بحران کو خراب کو گشتی شهر درختان بارگنو درخت بینی سر زیده پهک شهر گرد درختان زمین دشت و بیابان لم یزری هم مانند کنی دارد شیطان وقتی که فرمایی مقدستری انسانانی نیمگا مردما با عداوت وادار کن چون خدا خواهد کسی رسوا کند میلش اندر تانه پاکان برد انبیاء کشی مبلغین کشی خدای راه دائیانی کشنگ علمای به قتل رسینگ ایشی وی یهود بودتا یهود مردود بودتا اللہ ہم بس سزای عمل رسیدتا شیطان وقتی که یہ گمراہ کم بھی ایجا رسینی انسانا پاکتری انسانانی کشگا براوت افتخار دان واقعا دنیا تاریخ رنگین تاریخی مشمعز کنندین وضعیتی عبرت آموزین وضعیتی نقشه خوارج سه نفر انسان پلید و تا پاکترین انسان فهمند کعبه یا مسجد الحرام نندن دیم تو دیم کعبه یا بشی مردمان دنیا زانی که یا خراب کتا هنو دنیا تو فاسد و خرابه ای سه نفر خراب کتا نعوذ بالله اول حضرت علی نام مبارک گره حضرت معاویه حضرت عمر بن العاص سه صحابه به عقیده ما اهل سنت جلیل القدر ترین انسان و تی دور زمانه ای بلی که با هم اختلافش بوده ولی آن مقام به حیثیت شاگرد بودن رسول خدا علیه السلام محرزه و آن ای جنگ از زرما بدون غرزه جنگ تا ای جنگانی عامل دیگه اسبابتا منافقانی شیطانانی زیر برده ای آتش جنگش برا فروخته کتا کتا شیطان اشان تلقین که بعد ما ای سی انسان آنه از سر راه دور کنیم و تقرب و عبادتی زانن که بعد علی مرتضی شهید کنگ بی علیاظ بالله این وقتی ابن ملجم حمیری مرادی ثم الکندی قبیله کنده گوشی که علی منی ونده براک بن عبدالله تمیمی نام چمی خوارج آگوشی که معاویه منی بهره عمر بن بکر تمیمی گوشی که عمر بن العاص منی بهره و هر سیان یک قسم ورن ادا که رازا پنهان بدارا و یک تاریخ اتحابات یک روچی صوب نمازا همزمان بعد اکار عملی بکنن محراب نماز تا وقتی که ایوا جان نماز دید حمل آور ببن تا که احال یک پارگی دنیا بشنگ بید خیر داستان مفصل وقت کوتا ابن ملجم یه بکوفیا و آمر روت شام برا حضرت معاویه آدگه مصر رو که حضرت عمر بن العاص بوده استاندار مصر و حمل ایان کنم و تی بلی ای قضا و قدر فیصله بر اثر شعمت ای امت بد نصیب ما مردم ای امت اشی بھی کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش بکا و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ جانشینی برحق آخرین و عظیم الشان یادگار شخصیت بی نظیر عالم در آ وقت زمان سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ در حالی که به سوی مسجد تشریف برگه، مردمان در راه برای نماز سوار کنگه، السلات السلات یا عباد الله، ای بندگان خدا برای نماز بیدار بی صبح وقت با مداتا نماز وقت به سوی مسجد روگه، در حالی که وارد در مسجد بی بی انسان پلید و شقی و بدبخت ابن ملجما زیر سکوه درگا پناه گرفته گشتاتا و وتی شمشیری همه پیم که نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ مبارکین گیوار سرا فرق سرا وارد کو خون جاری بیتا مبارکین ریشان سرا واجہ فرمائیں فزت و رب الکعبہ، قسم پروردگار کعبہ ما کامیاب بوتو مبوت مراد شہادت رسطو و این مردہ بگریتی میں نہیں تھی کرو گرگ بو ابن ملجما گوه که موتی شمشیر با هزار خرید کتا تسری نیت هزار دینار یا درهم و هزار دیگه من به ایشی سم واری نگا سمدار کنگا خرج کتا گشتی. اگر فرض کنم با جنگ آی یک بارگی حضرت علی به شهادت مرسی همه سم اثر آیا از بین به باب تدریجا ای حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ مدینة العلم، انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علم و علی دروازه ای شهر پیغمبر فرمان. و هزاران صدها حدیثی که در باب فضیلت حضرت وارد بودگا، ولی قدا علامہ نیشاپوری جریان عجیب نویسی، من کتاب جن دیار تک این کتاب حدود 210 سال پیش چاپ بوتا، چون الان همین کتاب شبیه بازی جهان چاپ بوتا گندگی که بازی شهران تگلی نگ بوتا گا، بازی شهرانی تگلی نگ بوتا گا، سرچیر کنگ بوتا گا، ولی این نسخه فرسوده بچارید که رزدگی نسخه اشیه این بمبایی چاپ بوتا و حدود 210 سال پیش چاپ بوتا. ادا چه حمد خدا شروع که حضرت خواجه عطار نیشاپوری خراسان عارف بالله معروف شاعر گرانبهای سنی خدای تعریف اوت کتاب کتاب نامی منطق الطیر، این همه کتابی هستند که مولانا رومی رومی قرار داد، مولانا جلال الدین رومی قرار داد. 6 سالگی وقتی که مولانا جلال الدین کو پتا امراه نیشاپور آیا تھا در سفریا، حضرت خواجه نیشاپوریا همه کتاب یک نسخه دست نویسی بتی حضرت مولانا جلال الدین رومی 6 سالگی چی وری دست ای داد پتی گو گوشتی ای گوهر نایابی ایت بچکتر امرانشی قدر بزان. ومشا مولوی فرمانی که عطار گوش بود سنایی دو چشم ما، مازده سنایی و عطار آمدی. ای خواجه عطار کتاب منطق تیره با زبان مرگا خبر کن، خدای تعریف آباد پیغمبر سنا و مدحباد خلفای راشدین تعریف کن، چه حضرت ابو بکر صدیق شروع کن، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ در فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ حق پی شوائے راستین کوہ حلم و بحر علم و قطب دین، ساقی کوثر امام رہنما ابن عم مصطفی شیر خدا، مرتضی و مجتبی جفت بتول خواجہ مقبول و داماد رسول، حضرت علی تعریف آباد. آخران نقطه عجیبی در ضمن حکایت بیان فرمانی، چونکه آن بدبخت ملعون از قضا ناگهان این زخم زد بر مرتضی، مرتضی را شربتی کردند راست، مرتضی گفتا که خون ریزم کجاست، شربت او را ده نخست آن که مرا آنگه مرا پسرا شربت آیه دهی پدا مرا رند بدل بده زان که او خواهد بودن همراه مرا. سبحان الله، این کار از تو آید و مردان چنین کنند. اگر ای بهمین که عطار میسی واقعا حیرت آوره، خارجی شقی و بدبختی حضرت مرتضی به شهادت رسینی، شربتی اندکنه واجه دیان که واجه بدن خون ریز بودتا، باید مواد قندی و جبران بکنی مقداره. وش فرمانی شربت پی سلام یعنی قاتل دستگیر کتا شما همایی بره بده، بلکه تو نگید چیز شما ندازه چی این وجود با رحمت. فرمشا پی سلام فرمانی کوه حلم حضرت سیدنا علی بردباری کوهیت، بردباری مقابل آئی کو بزرگترین قلعه‌های بزرگ دنیا مثل کوهای الوند و البرز و همالایا احساس شرمندگی کردن در مقابل بردباری حضرت علی رضی اللہ عنہ. واقعا به ایدنه فرمانی شربت اولا برای آئی بدهی، رنده من شربت بدهی، شربتش بردن. گفت این است قهر، حیدر اینجا خواهدم کشتن به زهر. حضرت علی هرچون خیر خواهی بکن اما خدای نلوتی پیغمبر کسی که اشقل امت قرار داتا نلوتی اللہ تعالی ببخشی. حضرت علی قاتلا اللہ تعالی گو علی جنت راہ ندا، حضرت علی دل با رافت و رحمت بلوتی. ولی برای من شما شی عبرتی که علی مرتضی وقتی بودی قاتلا اینقدر مهربانه، من تو چرا بودی برادر اینقدر با تو تلخین، اینقدر بودی برادر کشی آمه تی پنجه تیزن شمشیر آماده این تپنگین تیر تو آماده این شربتش بایی بدبخت دا موشی ها زهر امام کتا علی آمان کشای نیزاهی دادا اونه بدبخت رو گفتگه دست پاتی بستگر تی کشنگ یک شمشیری جنگ کاره گشته نه چه ضرورتی که در زهر باره نه. بله خدا نصیب نکتا نه، خدا قسمت نکتا چه کجای رسی. مرتضی گفتا به حق کردگار، گر بخوردی شربتم آن نابکار، مرهمی بنهادمی با او به هم، پیش حق در جنت الماوا قدم. شربتش با واجه خدمت فدا، واجه میل بفرمایی ای بدبخت نصیب نه نوارتی او شیشو زهر ما مختیارتا، واجه فرمایی منی سوغاتی قبول نکو، ای وقت تو که منی هدیهی پی منی دیمات جات واپسی کو ردی کو، وشتشو واجه ردی کو قبول نکو. فرمانتی فروحنی بیارتی موتی ورو، بل اگر اشی اشی قسمت نه فرمانتی منی دلالوتی اگر شی منی هدیه یا رد مکن بارتی قبول بکن، قسم بخدا من قیامت روچا تایشو که دست بگیبتین گوات امر احمد کدین گوات مبورتی کن جنتا بیش یا من جنتا نرفت جنتا. آخرا اتار نتیجه گیری که وشی بر ادو چون شفقتش چندین بود، ادو دشمن بر ادو چون شفقتش چندین بود، با تو صدیقیش هرگز کین بود. ای وضعیت نقشه عداوت بین علی و ابو بکر و علی و عمر و علی و عثمان که تو برای وطی نار و نمک فراهم کنگا ارکتا صحنه تو جرکتا جنگه، اتار گوشی انصاف کن بی انصاف کنی. آن کسی که بودی قاتل سرا اینقدر آیا شفقت ها گروه گروه صدیق اکبر تیمی شخصی کی رجو داری دلا، آن کرا چندین غم دشمن بود با رفیقش دشمنی کی زن بود. کسی که گوتی دشمنا دشمن این چو غمواری هستن گروه گوتی رفیقا گو پیغمبر یارگارا چطا کیرن بلداری، چند گونی مرتضی مظلوم بود. اتار گوشتگی چند گونی مرتضی مظلوم بود، در خلافت رانده و محروم بود، چون علی شیر حق است و تاج سر، ظلم نتوان کرد بر شیر ای بسر. امیدوار خداوند متعال جل علا سوال بودی فضل کرم ما را جزو راه روان به حق و محبان صدیق و مریدان مخلص و راه روان جهنسان و فداکار خاندان اهل بیت اطرت رسول خدا علیه السلام و رسول مکرم اسلام علیه السلام ذات گرامی و دین مبین اسلام و جز دوستداران اصحاب و یاران پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم قرار بدن. من در این جایگاه لازم زانو این وقتی در این مناسبت حضرت امیر المؤمنین امام المتقین شیر خدا ابن عم رسول خدا سيدنا علي مرتضى رضي الله تعالى عنه تيمين بمثال و بنظير متوقت دوگا عظيم الشان انسانيه زائه سال گرد و سال روز مناسبتا به وقت و شما و تمام مسلمین دنیا بلکه تمام انسانیت عالم و عالم بشریتا که حضرت علی وجود انسانهای خوب وجود در هر زمان برای کائنات و رحمته برای تمام آباد تسلیت عرض بکنه من تسلیت گوشمیشیه برای وقت و شما و تمام مسلمین امیدوار خداوند متعال این مصیبت های عظمایی را که به وسیله از دست رفتن این تیمین انسان های عظیم الشان و انسان های بی نظیر و کم نظیر عالم اسلام بر اسلام مسلمی وارد بودن خداوند متعال بود که فضل و کرم بود که لطف و احسان ایشانا جبران بفرمانید و بود که به همان ولا و محبت تو فعل الله تعالی و رحمتان ما را مستحق قرار بدن و بود فضل و کرم الله تعالی نقمت ها بدبختی ها شومی های از سر ما و مسلمین دور بکند بر سر شوبان روزگاری که قابل خوشبختی و هدایت نه بر سر همایان برگردی بی تو دور بدن خداوند متعال بود فضل و کرم خدایا به عظمت قرآن و عظمت رمضان به عظمت و جلال و ذات با جلال و جبروت به توفیل روح رسول خدا علیه السلام و به توفیل روحانیت یاران پیغمبر بزرگوار پروردگارا تمام نقمتها و تمام بلیات تمام آفات و مشکلات از سر ما و تمام مسلمین برطرف بفرمایین و ای خدا و دشمنان اسلام دشمنان یا هدایت بده یا آن وجود از صفت یا ایام ایر باقی منت مارا حضور سر نسیح بفرمائیل مارا اسلام راستین و محکم و پابر جائیل پیرا و قرار بدهیل ای اللہ اسلام بیرت و پرچما در تمام روی زمین نشیب و فرانگا به احتزاز در بیار سر بلند بفرمائیل ای خدا قدرت های پیشانی ها مثل قدرت ظاہری امریکہ جہان خار قدرت یہود مردود و سائر ہم نوا و ہم کشان آیانی اے اللہ یہ قدرتانا نابود سرنگون ملکوب بفرمائیں اے خدا خدمت گزاران بے اسلام و مسلمینہ توفیق روز افجن اناد بفرمائیں و اسلامی ارزشانا و اسلام خدمت گزارانا و تمام جزند بلیاتا در امان بدار رمضان های آئندہ مارا نصیب بفرمائیں حرمین شریفین زیارتا در حج آئندہ مارا رتصد بفرمائیں دشمنانی ترسند و خیلیانا در حق ما و تمام مسلمین خلصا بکر بانی جبین در رسول القلب بفرمائیں لا لا لا لا لا لا كشف الدجا بجماله أسنة جميع خصاله صلي عليه وآله ومثل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.